3 minuty po godzinie 3. Ulver z filmu Riverhead, z kanadyjskiego filmu. No i wiadomo, Ulver to norweski przecież. No dobrze, to takie mamy międzynarodowe dzisiaj wydanie Ciemnej Strony Mocy bardzo. Jeżeli są jakieś filmy, w których bardzo muzyka wam się spodobała w ciągu ostatniego, zeszłego roku, 2016, to ja zapraszam do pisania maili z wymienionymi tytułami oczywiście. csm@polskieradio.pl. Mamy jeszcze na pewno jedno, a może nawet dwa filmowe spotkania, biorąc pod uwagę, ile tej muzyki tak naprawdę jest jeszcze do odsłuchania. Przed nami w drugiej godzinie naszego spotkania, oczywiście, że Rival Johan Johansson się pojawi. Jeff Russo, The Night Of. Ktoś tego serialu nie widział, to zapraszam do obejrzenia, bo bardzo dobry serial. John Turturro rewelacyjnie gra w tym serialu. Bardzo było mi przykro, jak oglądałam Złote Globy i to była nominacja, ale tam się nic nie zadziało, bo Night Manager zgarnął wszystko. The Night of Jeff Russo. Patrzę dalej. Shigeru Umabayashi, Lenovia. To o tym filmie jeszcze będę opowiadać. I Nick Cave i Warren Ellis. Nadal nie zdradzę, co to za film, tudzież serial. Proszę się domyślać. Nie podejrzewam, że niewiele osób się domyśli, ale zobaczymy. Ciepło zapraszam ciągle na naszą grupę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i grupa i strona, adres mailowy bez zmian. csm@polskieradio.pl. Przenosimy się razem z Johanem Johanssonem w dziwny świat. Tak, jaki wyjątkowa ścieżka dźwiękowa Johanna Johanssona, taki wyjątkowy Arrival. Kto nie słuchał całej ścieżki, polecam. Kto nie widział filmu, no to tym bardziej. The Night Of, Jeff Russo. Thank you. Thank you. cuando llega al puente se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su larga cola? Por su Shigeru Umebayashi. I to muzyka i ścieżka dźwiękowa z filmu Lanovia. 17 minut pozostało nam do godziny 4 nad ranem. Jeszcze jedna tylko ścieżka dźwiękowa i zapowiedź tego, co będzie za tydzień. To wszystko na dzisiaj prawie, że lista utworów na stronie słuchaczy po audycji się pojawi oczywiście jak zwykle co tydzień csm.info.pl. Wszelkie pytania proszę wysyłać pod adres mailowy csm@polskieradio.pl. Ja przed chwilą powiedziałam csm.info.pl. Dobrze powiedziałam? To strona słuchaczy, adres mailowy csm@polskieradio.pl. Tak, to już jest ta godzina. Niektórzy wstają, a niektórzy już powinni zdecydowanie iść spać, ręka w górę. Ja podniosłam. Nick Cave i Warren Ellis przed nami w duecie cudownym, jak zwykle. I ścieżka dźwiękowa do serialu stworzonego przez National Geographic o tytule Mars. fast now. Everyone is burning bright. Seconds, baby, and heaven is a trick of the light. Cold out, my love. Cold out. Czas, moi drodzy, już się żegnać. Niestety szybko minęły te 2 godziny. A Trent Reznor jeszcze miał nie śpiewać. No to trudno. To już tak się będziemy żegnać w takim razie. Trent Reznor, Atticus Rock, Atticus Ross, Before the Flood. Tym będziemy się witać za tydzień. Thank you. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.